हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। जो भी भाषा बहुत है बीच में अगर बार बार हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे बोलना है तो और क्या कहना चाहिए। तो आप सब आए हैं, धन्यवाद सबको आने के लिए। आप लोग किस लिए आए हैं? यात्रा के लिए। यात्रा का मतलब क्या? सफर। उर्दू में सफर बोलते। तो भारत में बहुत जगह है, आप क्यों पंढरपुर आए हैं? आप बॉम्बे भी जा सकते या नवसारी भी जा सकते थे, नवसारी गुजरात में। आप शोलापुर भी जा सकते, खुर्दुवाड़ी भी जा सकते। आप कोई कोई खुर्दुवाड़ी से यहाँ आए हैं तो क्यों खुर्दुवाड़ी नहीं ना? क्या है पंढरपुर में जो खुर्दुवाड़ी में नहीं है? खुर्दुवाड़ी में टी स्टॉल भी है, पंढरपुर भी यहाँ भी टी स्टॉल मिलते हैं नहीं? और जिससे जिस जगह से आए हैं वहां पर भी टी स्टॉल मिलते हैं। तो क्या है पंढरपुर में जो खुर्दुवाड़ी में शोलापुर में बहुत जगह में नहीं है? विठल है नहीं? विठल, विठोबा, पंडुरंगा और क्या क्या नाम है उनका? पंडुरंगा, पंडरीनाथ, यहाँ पर पंडरीनाथ बोलते हैं, यही कृष्ण। तो हम कृष्ण के लिए आया है नहीं? कृष्ण, कृष्ण भक्त संग, कृष्ण संकीर्तन के लिए आया है। तो हम कृष्ण, कृष्ण का दर्शन के लिए, कृष्ण के चरण पर नमन करने के लिए आए हैं। इस विठल मंदिर में एक विशेषता है कि इस मंदिर में तो सभी भक्त खुद का सिर भगवान के चरण पर लगा सकते, दूसरे मंदिर में ऐसा अलाउड नहीं है। तो हम कृष्ण के लिए आए हैं। तो कृष्ण कौन है? आप व्यक्ति है, आप राजेश दास है। क्या नाम था पहले? राजेश, राकेश, राकेश, राकेश भी है, राजेश भी है, सुरेश भी है, सतीश भी है, ऐसा बहुत व्यक्ति है दुनिया में। तो किस लिए? हम कृष्ण के लिए आए हैं। कृष्ण कौन बड़ा व्यक्ति है कि हम उनका दर्शन के लिए आए हैं? कौन है कृष्ण? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। वे सभी ब्रह्मांडों के मालिक है, जन्मादि से यतः उनसे सब कुछ जो है, उनसे सब कुछ आते हैं, उनके द्वारा सब कुछ पालित होते हैं और भौतिक जगत का नाश होगा, प्रलय होगा उनके द्वारा। यही सर्वशक्तिमान है, जन्मादि से यथोन दयाद्रथ्वराट। उनमें सब लक्षणों है जिसमें हम समझ सकते हैं कि वे सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान है। लेकिन लगते तो सभी भक्त कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता के लिए नहीं आते। वे दामोदर है, मकन चोर है, व्रजराज सुत है। व्रजराज कौन है? नंद महाराज। व्रजराज सुत का मतलब Nandanandan, Yashoda Nandana, Yashomati Nandana, Brajabara Nagara. तो इस तीर्थ स्थान में, तीर्थ क्षेत्र में बहुत लोग आते हैं कृष्ण का दर्शन के लिए, खास हर एकादशी पर। और कौन से दिन में वो दिंडी आते? आषाढ़, आषाढ़ दो एकादशी, शायन एकादशी, उत्थान एकादशी, बहुत लाख लाख लोग आते हैं। तो ज्यादा कृष्ण भक्त जो है, भगवान की वे महान है उसलिए नहीं आते, उनका माधुर्य के लिए आते। भगवान महान ही है, और विशेषकर तमिलनाडु में बहुत विष्णु मंदिर है जिसमें कि भगवान महान है, वो भगवान का, वो सभी मंदिरों में भगवान की महत्व बृहत्व उनका विशेष प्रदर्शित लक्षण है। जैसे श्रीरंगम, वहां पर बहुत बड़ा विष्णु मूर्ति है। वो सभी तमिलनाडु में सब मंदिर विशाल है, और भगवान का श्रीमूर्ति बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर पंडरपुर में भगवान का मूर्ति इतना बड़ा नहीं है। तो ज्यादा लोग जो कृष्ण भक्त है, खास इस रूप में कृष्ण का आदि रूप में, उनकी महत्व से आकृष्ण नहीं होते हैं, उनका माधुर्य से। चैतन्य चरितामृत में एक प्यार है, श्लोक है, माधुर्य भगवत सा भगवता। भगवता इस शब्द का मतलब वो सब गुण जिससे भगवान भगवान होते। हम जीव है, हम भगवान नहीं है। भगवान कैसे भगवान है? उनके सब महान गुण है, महान गुण, विशेषकर वे सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्तिमान है वही भगवान है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, और वे माधुर्य मूर्ति भी है, और माधुर्य भगवत सा कि भगवान कृष्ण के सभी नाम गुण रूप लीला माधुर है, इसलिए वही कृष्ण है, भगवान है परमेश्वर, भगवान ही कृष्ण ही है। परंतु भगवान कृष्ण केवल शक्तिमान नहीं है, केवल सृष्टिकर्ता नहीं है, केवल सबसे महान नहीं है। भगवान कृष्ण सबसे बड़ा व्यक्ति होने के पर, सर्वशक्तिमान होने के पर, उनकी लीला मधुर है, और माधुर्य में महत्व का प्रकाश नहीं होते। भगवान कृष्ण भगवान होने के पर व्रज के व्रज में, व्रज भूमि में एक असहाय शिशु जैसे लीलाविलास करते, उसलिए कृष्ण है कृष्ण। कृष्ण ये शब्द का मतलब है जो सबको आकर्षण देते हैं। तो यदि हम केवल यही बात समझते हैं कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है, तो शायद हम उनको सम्मान देंगे। हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान है, मुझको रक्षा करो। या क्रिश्चियन धर्म में फियर गॉड, भगवान से डरो। यदि भगवान का आईन नहीं मानते तो भगवान तुमको नरक में फेंक देगा चिरकाल के लिए, वहां से वापस आने का कोई उपाय नहीं है। Be afraid, भगवान है, भगवान। लेकिन कृष्ण के भक्त कृष्ण नाम सुनने से नहीं डरते, नहीं कांपते। ओ कृष्ण, हमारे कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम में इस प्रकार भाई भीति नहीं है। ओ कृष्ण प्रेम में कि कृष्ण भगवान है कोई नहीं जानते। ब्रज धाम में कि कृष्ण भगवान है कोई नहीं समझते, जानते लेकिन कि कृष्ण भगवान है ये बात को ज्यादा दाम नहीं देते। वो सब जानते हैं, जैसे कि हर दिवस जब भगवान कृष्ण जंगल से वापस आते हैं, गोचारण करने से वापस आते हैं नंदगांव, तो उस समय रास्ते में सब महान महान देवगण भगवान कृष्ण को स्तुति अर्पण करते हैं। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, बहुत समान देखे भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं। और कृष्ण के सब दोस्त जो कृष्ण के साथ में दिन भर खेलते रहते हैं, तो वे सब देवगण देख के हंसते, और वे भी कृष्ण के पास आके अभिनय करके प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, तू महान हो, हा हा हा हा। एक कैसे भगवान है, ये सब पागल लोग, एक आदमी है उसका चार शेर है, एकदम पागल आदमी है, वो कौन है? वो कृष्ण स्वयं ऐसे सोचते कि तो ब्रह्म भी मोहन लीला है नहीं। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आप अति महान है, आप मूल नारायण है, मैं नहीं समझा, मैं बहुत अपराध किया था, क्षमा कीजिए। तो बहुत सुंदर स्तुति की, वो सब स्तुति है ब्रह्म स्तुति, वो दशम स्कंद का 14वां अध्याय, उसमें बहुत महत्वपूर्ण उपदेश मिलते हैं। लेकिन हमारे आचार्यगण हमको भगवान कृष्ण का मन चिंतन हमको सिखाया कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी की स्तुति सुन के सोचे कि ये व्यक्ति कौन है, ये बोलते कि मैं भगवान हूं, लेकिन मैं एक साधारण ग्वाला का बालक हूं, और एक्चुअली वो ऐसे इतने बात बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूं, लेकिन ये आदमी क्या वो बहुत क्या बोलते हैं, वो इज फीलिंग वेरी बहुत दुख लग रहा है, ऐसे लगता है, तो ऐसे बोलते है वो ये बहुत अफसोस हूं ऐसे किया था, तो ठीक है उसकी बात थोड़ा और सुनूंगा, लेकिन वो कितना समय लगेगा मुझे खेलना है दोस्तों के साथ। तो कृष्ण है भगवान, तो यही अत्याश्चर्य की बात है कि वे सर्वशक्तिमान होने के पर उनकी अंतरंग योग माया शक्ति के द्वारा वे स्वयं भूल कहते हैं कि मैं भगवान हूं। तो कैसे संभव है? तो भगवान से शक्ति और शक्तिमती है, कैसे संभव है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या की है कि भगवान कृष्ण सदैव भगवान ही है और ब्रजविलास खंड का समय भी सदैव समझते कि मैं भगवान हूं और सदैव जानते कि मैं भगवान हूं और नहीं जानते, दोनों कैसे संभव है? भगवान के लिए सब कुछ संभव है। वो जानते हैं कि मैं भगवान हूं और नहीं जानते, और कभी कभी लीला विलास के बीच में उनकी अतुल शक्ति दिखाते हैं भगवान कृष्ण। जैसे बलराम और सब भगवान कृष्ण के सभी दोस्त एक बार यशोदा माई के पास आकर शिकायत किए कि ये कन्हैया बहुत दुष्ट है, तो माथी का आज सुबह माथी का है। यशोदा माई कृष्ण से पूछे, क्या माथी खाते हो? नहीं नहीं, वो सब झूठ बोलने वाले हैं। तो दिखाओ, मुंह खोलो। तो यशोदा माई भगवान कृष्ण का श्रीमुख, जिससे भगवद गीता और सब वेद शास्त्र निश्चित होते हैं, वो श्रीमुख के अंदर माँ यशोदा क्या देखती थी कि वो पूरे विश्व में सब माती जो है भगवान कृष्ण का मुख में है, वो पूरे विश्व कन्हैया का मुंह में है, सब लोग नक्षत्र तारा ब्रह्मलोक सत्यलोक जनलोक तपलोक महालोक पाताल सुताल वित्ताल सब कृष्ण का मुंह में था सब कुछ। और उसमें इस पृथ्वी में राजमंडल में ब्रह्मांड घाट में वो जाएगा, ब्रह्मांड घाट बोलते हैं राजमंडल में वो जाएगा जिसमें भगवान कृष्ण उनका मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन प्रदर्शन किए माँ यशोदा। तो यशोदा माई देखी कि कृष्ण का मुंह में मैं देखता हूं, मैं भी हूं और कृष्ण भी है, और कृष्ण का मुंह में पूरा ब्रह्मांड भी है। तो कृष्ण का मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखती थी और ब्रह्मांड में ब्रजमंडल में यशोदा माई थी, कृष्ण था, और कृष्ण का मुंह में पूरा ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में भी यशोदा माई भी थी। तो ऐसे ही यशोदा माई आश्चर्य लग रही थी और कृष्ण को बोले तो ठीक है और माथी मत खाओ बस। किस प्रकार माथी खाते हो? ब्रज राज ब्रज की माथी की बहुत शक्ति है ने? तो ऐसे कभी कभी कन्हैया दिखाए कि मैं भगवान हूं, अपूर्व अतुल आश्चर्य चमत्कार शक्ति देकर, फिर उसके एक सेकंड के बाद फिर एक साधारण बालक जैसे लीला की। हे मां, भूखी हूं, मुझको दूध खिलाओ, तो भगवान भूखी है, कैसे संभव है? नित्यो नित्यानम चैतन्य चैतनानम एको बहदा विदधाति कामा। तो सब आध्यात्मिक और भौतिक ब्रह्मांडों में, असंख्य ब्रह्मांडों में सब जीवों की सभी प्रयोजन भगवान देखते हैं। तो यही कृष्ण की लीला माधुरी है कि उस वे सबके पालक है, रक्षक है, तो वो स्वयं असहाय जैसे उनके भक्तों से पत्रं पुष्पं फलं त्वयं मांगते हैं। ये भूखी हूं, मुझको खिलाओ। ठीक है ठीक है, बैठो, मैं आ रही हूं। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी। मा यशो, ये दामोदर लीला है कि भगवान कृष्ण शिशु कृष्ण, तो मा यशोदा का स्तनपान के बीच में यशोदा माई अचानक उठ गई, कृष्ण को साइड में रख दी और वो याद आए था कि वो दूध चूल्हा पर दूध रख दिया, तो कृष्ण बहुत नाराज हो गए। और आप सब थोड़ा लीला जानते हैं कि क्यों मेरी माँ मुझको दूध नहीं पिलाते हो। तो ये कृष्ण की माधुर व्रज लीला है कि सर्वशक्तिमान विधाता, सब वस्तुओं के दाता, अनादिर आदिर गोविंद लीला प्रदर्शन करते जैसे वे उनके भक्तों की कृपा पर निर्भर करते। तो ये मधुर लीला है। तो भगवान की सभी लीला मधुर है। द्वारका लीला, मथुरा लीला, वैकुंठ लीला, खस व्रज लीला मधुर है। इस पंदरपर में भी एक विशेष लीला है कि कल हम पूरा देखेंगे। एक्चुअली ऐसे लंबा कहानी नहीं है। तो ऐसा स्कंद पुराण में, लोग बोलते हैं स्कंद पुराण में यही लीला कहानी है कि एक बार व्रज से राधा द्वारका गए और रुक्मिणी देवी थोड़ा नाराज हो गए क्योंकि देखती थी कि मेरा स्वामी इस राधा को ज्यादा प्रेम करते हैं मुझसे। तो नाराज हुई, द्वारका चढ़ के यहां आए हैं, ये विदर्भ है। रुक्मिणी का एक नाम है विदर्भ कन्या, उनका जन्म स्थान यहां से दूर है, कुंडिन कुंडिन ग्राम। तो इस तरफ आई थी रुक्मिणी देवी और भगवान कृष्णा अभी मुश्किल में पड़ गए। तो राधा जी है, रुक्मिणी भी है और दोनों को तुष्ट करना चाहिए, मुश्किल है। तो ठीक है राधा, तुम यहां रहो और मैं रुक्मिणी को तुष्ट करने के लिए जाता हूँ, रुक्मिणी को वापस लाने के लिए। तो इस इलाके में एक वन था गिंडी नाम, उसमें रुक्मिणी तपस्या लग रही थी और भगवान कृष्ण आया और प्रयास किए रुक्मिणी को तुष्ट करने में। ठीक है, तुम जो भी करने चाहते हो करो, मैं अभी तपस्विनी हूं। तो ये भगवान कृष्ण का एक दूसरा भक्त इस इलाके में रहते थे, तो भगवान कृष्ण सोचे तो ठीक है, वो थोड़े समय के बाद वापस होंगे, तो अभी तक वो नाराज है तो वापस होंगे कुछ समय के बाद। तो पुंडरीक, कृष्ण का नाम है पुंडरीक और उनका एक भक्त पुंडरीक, उनको विजिट करने के लिए भगवान कृष्ण आए थे। तो जब आए थे पुंडरीक का घर, तो पुंडरीक व्यस्त माता पिता की सेवा में, और भगवान कृष्ण को बात है, अच्छी बात है कि आप आए हैं, लेकिन मैं व्यस्त हूं अभी, तो थोड़ा प्रतीक्षा करो घर के बाहर। और एक ईट फेंक दिया, तो उसमें बैठो। तो भगवान कृष्ण उस ईट पर खड़े रहते थे ऐसे हाथ रखे, और वो अभी तक भगवान विठाल प्रतीक्षा करते हैं मंदिर में फंडर पर। वो बीम भीमा नदी दूसरे तट पर भगवान अभी तक चंद्रभागा बोलते हैं, एक्चुअल नाम है भीमा नदी, लेकिन यहां पर चंद्रभागा बोलते हैं। पूरी नदी का नाम है भीमा नदी और यहां पर पंद्रह में चंद्रभागा बोलते हैं। जैसे गंगा जी का अनेक नाम है, नहीं गंगा भागीरथी जाह्नवी अलकानंद वो बद्रीनाथ में है। तो अभी तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं और अभी प्रतीक्षा करते हैं उनके भक्तों का आने के लिए, और हर रोज हजार हजार भक्तों आते हैं। किस लिए आते हैं? सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उसलिए आते हैं, लेकिन विशेषकर क्योंकि ये भक्ति भावना बहुत मधुर है। वैष्णव धर्म है प्रेम धर्म, माधुर्य भगवत सा, भगवान महान है, इसको समझना चाहिए भगवत गीता श्रीमद् भागवत से। फिर भी उनके सबसे महत्वपूर्ण गुण है उनका माधुर्य, और वो माधुर्य वो मधुर भावना जो उनके भक्त और भगवान के बीच में परस्पर व्यवहार होते हैं, मधुर लीला, वो मधुर लीला उसलिए भक्तों आकृष्ट होते। तो आजकल भक्ति कैसे करना है और किस लिए करना है, तो ज्यादा लोग का ज्ञान नहीं है, और ज्यादा लोग जो आते हैं पंदर पर या कोई भी तीर्थ स्थान, तो भक्ति नियम नहीं जानते, और इसलिए ज्यादा लोग जो आते हैं तो भक्ति करते हैं और कृष्ण नाम कहते हैं लेकिन बीड़ी भी पीते हैं। और आजकल दुख की बात है कि सब एक प्रकार के वैष्णव होने के पर तो मांसाहार भी करते हैं, तो जो कलयुग का प्रभाव से। तो फिर भी उनका आकर्षण है विटल के लिए, लेकिन ज्ञान शिक्षा का अभाव से तो कैसे वैष्णव धर्म पालित होना चाहिए तो नहीं समझते। तो इसलिए इस मंदिर जो स्थापित है, इस्कॉन मंदिर का विशेष उद्देश्य है आने वाले भक्तों को यथार्थ भक्ति शिक्षा देना। ये विठल की भक्ति महाराष्ट्र की संस्कृति का सारमर्म है। शायद 100 वर्ष के पहले लोकमान्य तिलक जन नेता, भाग्यहीन जन नेता, मतलब जन जो उसके नेतृत्व में थे भाग्यहीन थे, क्योंकि महाराष्ट्र में वे गणपति पूजा भूमिका की। ये एक्चुअली प्राचीन मराठी संस्कृति नहीं है, ये गणपति पूजा। और आजकल वो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है, या लोग बोलते हैं तीर्थ है शिरडी, लेकिन एक्चुअली प्राचीन मराठी संस्कृति है ये विठल की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो कि कृष्ण भक्ति करना चाहिए, गणपति की नहीं है। गणपति भी कृष्ण के भक्त है। और साईं बाबा वो भी कृष्ण का भक्त है, लेकिन वो भक्ति से बहुत दूर है। गणपति सब लोग कृष्ण भक्त है, वो गणपति जानते मानते और करते हैं। और वो साईं बाबा तो एक फकीर था, वो कृष्ण भक्ति से दूर था। और जो शिरडी जाते हैं तो शिरडी जाने से तो कृष्ण से बहुत दूर जाते हैं। तो ये प्राचीन कृष्ण भक्तिमय संस्कृति पुनर्स्थापन करने के लिए इस्कॉन का मुख्य कर्तव्य है इस महाराष्ट्र में। श्रील प्रभुपाद श्रील लोकनाथ महाराज को क्या बोले, आधुनिक ठुकरा एक चिट्ठी में, हा? क्या समथिंग लाइक दैट, मॉडर्न ठुकरा समथिंग लाइक दैट। ठुकराम बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, ये परम भक्त है। तो इस प्रकार की भक्ति सबके लिए संभव है। ठुकराम तो सन्यासी नहीं थे, पंडित नहीं थे, तो साधारण गृहस्थ थे, लेकिन असाधारण थे क्योंकि परम भक्त थे। और उनका पूरा विश्वास था विठल पांडुरंग में। तो ऐसी भक्ति होना चाहिए सबका जीवन में। तो कैसे संभव? हरे नाम हरे नाम केवलम हलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम, ओ हरि नाम के साथ भक्ति नियम भी पालन करने चाहिए और समझना चाहिए कि ये गोपाल दामोदर यशोदा नंदना नंद नंदना वे ही भगवान है। भक्ति उत्तम भक्ति भावना में भक्त जन नहीं समझते योग माया का प्रभाव से नहीं समझते कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन प्राथमिक अवस्था में समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। कैसे? वे ही भगवान है और कोई दूसरा गणपति भी नहीं है, साईं बाबा भी नहीं है और 33 करोड़ देवता भी नहीं है। वे नहीं भगवान नहीं है, वे सब कृष्ण दास है। तो यही समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति शिक्षा का अभाव से ये सब भूल धारणा व्यक्त होते और लोग नहीं समझते। क्या होता है अगर कोई शिरडी से, मैं गया था शिरडी एक पिक्चर लाया, अगर कोई दोस्त को देना साईं बाबा का, तो लोग सोचते हो ये पवित्र चित्र है तो मेरे घर में रखना है और रखते तो नहीं जानते क्यों कैसे ये कौन है तो रखते। तो ऐसे सबके घर में एक बाबा का पिक्चर, एक दो तीन बाबा के पिक्चर है, बहुत देव देवियों के पिक्चर है और ऐसे पिक्चर का कलेक्शन करते और कौन है और क्या करते और कुछ भी नहीं सर। गणपति का पिक्चर रखते, अगर हम किसी हिंदू से पूछते तो सबका घर में एक गणपति का पिक्चर, तो गणपति के बारे में दो तीन मिनट बात करो, गणपति कौन है और क्या क्या किया है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकते। तो गणपति ही है, किसलिए रखते? तो शुभ लाभ के लिए बस, और कुछ नहीं जानते। हम हिंदू है, हम गणपति को मानते। क्यों? गणपति कौन है? वो शिव का लड़का है, नहीं शिव कौन है? गणपति के बाप। कुछ भी नहीं जानते। तो कृष्ण भगवान ही है, तो कैसे भगवान है? शिवादि देवताओं कैसे भगवान कृष्ण के दास दासी है? तो ये सब शिक्षा देना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथों के द्वारा प्रचार करना चाहिए और सिस्टमैटिक नियम पूर्वक शिक्षा देना चाहिए। सो बहुत धन्यवाद, आप सब आए हैं। ये मेरी दूसरी बार पंढरपुर आया हूँ। पहले बार कितना 18-19 साल के पहले ऐसे बहुत पहले लाइक दैट something like that 1990 I say Nityananda Ram there is at a traveling party Tamil Nadu Andhra Pradesh ki yatra kiya hai aur yatra matlab sab jagah mein book distribution school college program I say Harinam pura Dakshin Bharat mein talk kiya phir hum बॉम्बे वापस जा रहे थे और यहाँ एक दिन के लिए रुके, तो बीच में नहीं आए, वो समय भी इसको उनकी जमीन थी, लेकिन कुछ विकास नहीं हो, अभी तो बहुत विकास होगा। तो सब स्थानीय भक्तों को बहुत धन्यवाद, हमको बहुत सुंदर स्वागत दिया है, और शायद हम फिर आपको सेवा करने का मौका मिलेंगे, यदि आप डाकोर द्वारका यात्रा करेंगे। श्रीनाथ जी वो राजस्थान में हम भी जाएंगे एक बार, लेकिन बोलता हूँ या तो यदि ये आंध्रप्रदेश के भक्तों गुजरात जाएंगे यात्रा के लिए, 2 साल के पहले गए हैं लोकनाथ महाराज, द्वारका गए थे, डाकोर, श्रील प्रभुपाद की कृपा से गुजरात में कहीं अच्छे बड़ा मंदिर है, सूरत, बड़ौदा, बाबा विद्यानगर, अहमदाबाद, राजकोट, द्वारका, गुजरात और महाराष्ट्र में कंपटीशन होना चाहिए कौन ज्यादा प्रीचिंग करेंगे। कंपटीशन भी है और कोऑपरेशन भी है, कंपटीशन से कोऑपरेशन अच्छा है, थोड़ा सा कंपटीशन करना अच्छा है लेकिन इतना सा नहीं, कोऑपरेशन अच्छा है, प्रतिद्वंद्वित्व और प्रतियोगित्व और सहयोगित्व, दो शब्द, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। तो हम सहयोगिता करेंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, बट एक्चुअली गुजरात बहुत पीछे है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में बहुत बहुत भगवद गीता वितरण होगा, गुजरात में भी लेकिन महाराष्ट्र जैसे नहीं, तो हम पीछे हैं, हमको और बहुत प्रचार करना चाहिए। तो दोनों कृष्ण भक्ति संस्कृति मूलक, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात में मुख्य संस्कृति है वैष्णव, वो माता जी भी है, तो सब जगह पूरा भारत में और सब मिक्स ऐसे होता है, लेकिन गुजरात में वो मुख्य संस्कृति है वैष्णव, और महाराष्ट्र में भी। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी इस शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार के द्वारा भारत का वास्तव गौरव पुनर्स्थापन करना, तो आप ऐसे करो, प्रचार कीजिए, प्रचार और साथ साथ सदाचार, प्रचार और सदाचार, यदि हम खाली प्रचार करेंगे लेकिन स्वयं भक्ति आचरण नहीं करेंगे तो वो प्रचार से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बोले कि वो श्लोक क्या है, आपने आचार्य के हो ना खड़े प्रचार, प्रचार करे के हो ना खड़े आचार, आचार प्रचार नामे करो हो दुई कार्य, तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत है आर्ज, अर्थात कोई है भक्त जो स्वयं भक्ति आचरण करते लेकिन प्रचार नहीं करते, कोई कोई है जो भक्ति प्रचार करते है लेकिन आचरण अच्छी तरह पालन नहीं करते। तो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बोले कि तुम भक्ति आचरण और प्रचार दोनों करते हो, इसलिए तुम ही सर्व गुरु, तुम जगत गुरु हो और तुम ही जगत है आर्ज हरिदास ठाकुर यवन अर्थात मुसलमान का कुल में उद्भूत हुए, लेकिन कि वे आर्य है। सनातन गोस्वामी बोले कि तुम आर्य, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, समाज में श्रेष्ठ, क्योंकि भक्ति आचरण और प्रचार दोनों करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अच्छी और एक बात बोलना है कि यात्रा की सफलता कैसे होगा, मुख्य है हरि नाम। तो कल हम जाएंगे वहां पर दर्शन करेंगे और हरि नाम के साथ हम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। इस मंत्र हम कहेंगे, बहुत मंत्र है लेकिन महामंत्र है हरे कृष्ण मंत्र। तो कोई दूसरा मंत्र दूसरे दिन का हो, हम हरे कृष्ण कहेंगे, जस्ट ओनली हरे कृष्ण, नॉन स्टॉप ऑल डे। ऐसे सफर सफल होगा।